17-та лекция от учителя, държана на 13 януари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева. Нова обхода. Добрата молитва. Изгрява слънцето. Вие сте като някои гости, канени на угощение, да ви дадат банкет. Някой път става изключение, че банкета малко закъснява. Ако сега вас ви запитат какво нещо представляват болестите света, какво ще кажете? Всичкият учен свят, християнският свят има особено мнение за болестите. Какво е болестта? Една сложна музикална пиеса с много бемоли. Трудно се свири. Обикновените песни всеки ги знае. Дойде ли обаче една болест, това е сложна музика. Трябва да знаеш леко да я взимаш, не може грубо. Често вие не обичате болестите, защото не можете да свирите. Мъчно се свирят. Здравето е обикновена песен. Искате да сте щастливи в света. Да допуснем една свиня. Иска да е щастлива при един господар, иска да я гледа добре. Какво е нейното желание? Тя има известни стремежи и свои разбирания, но и господарят си има своите. Той може да храни свинята, но си казва: хранете я добре. Често вие казвате от себе си, трябва да жертваш нещо. Какво значи жертва? Имаш един апартамент, 4-5 стаи, отстъпиш една-две стаи, стеснено ти е с една стая само. Сега вие считате, че сте дошли на земята и мислите, че някой княз идва с права. Казвате: аз имам право. Какво право имате? Къде са ви документите? Казваш: аз съм княз. Къде са ти документите? Или казваш: завършил съм училище. Документа къде ти е? Дойде някой, казва, че има вдъхновение. Хубаво, документа ти къде е? Певецът казва: аз пея. Къде ти е документа? Да пееш, не да кажеш, че можеш да пееш. Та сега казвам: къде са ви документите? Трябва да се проверят. После вие на земята не може да се ориентирате, че като идете на небето, как ще ви приемат. Значи, една свиня в гората да мисли, като дойде в София в града, как ще я приемат. Знаете как биха приели една свиня в София? Ако някой невежа върви сред учените хора, ще го приемат добре. Няма да му сложат знамена. Сега в ума ви седи идеята, че обичате Бога. Нямам съмнение, че го обичате. В едно отношение любовта е единствената сила, която има еднакви отношения към всички. Любовният свят те първа има да го изучавате. В този смисъл вие не сте запознати с любовта. Любовта има отношение към всички същества без разлика, малки или големи, еднакви отношения има. И към комара, и към човека. Любовта е еднаква. Любовта тъй гледа, защото ценното в комара може да се развие като една пъпка и той да стане човек. Сега казвате, как е възможно един комар да бъде като човека? Вие се запознавате с статистическото състояние на един с външната му форма, която носи. При това мислите, че комара е малък. Той, обаче, малкото същество е пак разумно. През 1917 година, когато бях във Варна, имах един комар и като почнах да задремвам, той идваше. Като съм буден, той е скрит някъде цял ден. Вечерно време, като наближи да заспя, ще наближи, ще направи сондаж. Като усети, че мърдам, пак се покрива. Движенията ми познаваше. В какво седи неговата разумност? Вие имате едно радио и един апарат. Вашият апарат разумен ли е? Разумно е нагласен. Апаратът няма съзнание. Комарът е един апарат, чрез него говорят разумни сили. В радиото говорят разумни същества. Приемаш тези вълни. Всяка една човешка форма е едно радио, което приема разумните вълни на света. Ако вие не внесете вашето радио като един възприемател, щом го повредите, тогава не може да приемате вълните и ще бъдете в едно разбъркано състояние. После природата от памти века тъпче хората. Те се въздигат, възгордяват се, тя казва: я го донесете тука, заровете го тука. Вместо хората да го почитат, казва: вземайте по-малко от него. И започват онези малки червейчета да взимат. Той може да е цар, може да е княз, най-после остават само мъртеците. Мъртек е тънка града за строеж. Казвате, душата отишла някъде. Душата вижда своите заблуждения в какво седят. Като се разруши къщата, какво ще гледаш? Ще обикаляш, ще казваш, ние направих хубаво и за бъдеще ще мислиш каква къща да съградиш. Най-първо освободете се от старите възгледи, не да ги изхвърлите. А, например, ви имате един възглед, че трябва да бъдете обичани. Какво нещо обичта? Гладен си, искаш да ти дадат хляб, то е хубаво. Жаден си, искаш хубава вода. Или учен си, искаш хубави книги. Не някой буквар на отделенията, как се преподават букви, това не те интересува, а искаш някоя класическа книга. Всички хора в света, както и да живеят, живеят в един разбъркан свят. Когато влезе един кредитор между своите длъжници, почва да ги гледа, има един поглед, гледа кой от тях може да си плати дълга. Най-първо мисли кого да хване. Защото някой вълк, като влезе в някое стадо, отдалеч вижда тлъстата овца. Влиза вътре, побутне я, намери я, хване, отиде си. Казва и ти, имаш нещо да ми даваш. И овцата тръгва с него. Тя пристава на вълка. Овчарят прати кучетата, но и тя припка като кон с вълка. Тя мисли, че ще бъде блажена с него. Той като иде, ще изсъблече горната дреха, ще я вкара в апартамента си и казва: тия неща са потребни, ние ще живеем по божествения начин, по закона на самоотричането. Аз съм решил да се самоотрека, но искам първо да ти покажа как се самоотрича. Вълкът учи овцата да се самоотрече. Казва: всичко каквото имаш ще дадеш, аз ще ти покажа как се самоотрича. Това не е език, който човек може да научи. Вълкът ще я научи на закона на самоотричането. Утре този вълк, който я учи нея, ще го убият и него ще го учат на самоотричане. Здрави са вълчите кожи. Ако искаш въшка и бълха да не пъпли, направи си кожух от вълча кожа. Хигиенична, здравословна е кожата на вълка. Здрави са вълчите кожи. Ако искаш въшка и бълха да не пъпли, направи си кожух от вълча кожа, хигиенична е, здравословна е кожата на вълка. Туриш кожата и ставаш смел. Едно време беше на мода момите да носят лисичи кожи. Значи умна е момата като лисицата. Пък красива е тази кожа. Ние не можем да се освободим от нашите лъжи и идеи, които имаме в живота. В Русия имало една поговорка, че който е прост войник на земята, като иде на небето, става генерал. Влиза една банда от руския паши, намира един руски войник, който се напил, задига го и го носи в Москва или Петербург е било, не знам. Обличат войника в генералска униформа, слагат го в един хубав апартамент. Той се събужда и гледа генерал. Другите около него му казват, че той е в онзи свят, затова е генерал. Казват му: там си беше прост войник, трябваше да се подчиняваш, а тук си генерал. Гледа, смущава се, да не би да не е. Но гледа, всичко е чисто, всички го слушат, каквото заповядва изпълняват. Иска за ядене, дават му. По едно време иска водка. Казват му: всичко каквото искаш за ядене в този свят има, само водка няма. След като го държали 40 дни, убедил се, че е генерал. Дошло време да го женят. В оня свят му казали, че има женитба. Избрали му една княгиня. Трябва ли украшение за невестата? Качват се в една кола тия паши с генерала заедно. Отиват в бижутерин магазин. Влизат с генерала, събират накетите и казват: ще идем да ги проверим и ще оставим генерала, ние скоро ще се върнем. Генералът остава да ги чака в магазина. Те задигат украшенията за голяма сума и избягали. Чака ги генерала, по едно време казва: закъсняха. Какво стана? След като чакал дълго време: о, казва, тука няма водка. А, има, казват му в магазина. Дайте тогава, дават му. Тегли 100 грама водка и излиза пред магазина и седи на един стол. Минава един офицер, неговият началник. Той го вика при себе си, онзи му отдава чест. Войника казва: познаваш ли ме кой съм, аз те уволнявам. Той снема епулетите на началника си. Той го уволнява, защото в оня свят всички офицери са прости войници. Сваля му пагоните и му казва да върви в редовете на войската. Офицерът гледа, генералски чин има. Подчинява се, познава го, знае, че е бил прост войник, но как е станал генерал не знае. В полка му е бил прост войник, а как е станал генерал? Ние сме облечени в такива генералски форми и мислим, че сме в онзи свят. Нека се избавим от своите илюзии. До тогава, докато хората свирят на тебе, не разчитай. Казвате, трябва да се насърчават хората. Как трябва да се насърчават? Казват, ти много хубаво свириш. Най-добри от вас, като се разболее, не може да свири. Да седиш спокойно и да свириш, уния бемоли мъчно се вземат. Бемоли в слабините, 7 бемола в слабините, 4 ръце трябва да свирите. Времето и ритъма трябва да спазваш, иначе ще се повтаряш. Дойде на другата страна пак 7 бемола, идва болката на кръста. На врата бемоли, навсякъде бемоли. Пък много бързо темпо си иска. Болестите като дойдат ми се оплакват, казват, много са невъзпитани тези хора. Отиваме да правим добро, да ги научим на човещина, пъдят ни. Няма обхода. Току си шушнат. Кога ще си иде болестта? Пък ние чуваме, ние не сме си свършили работата. Казват, да се махне, да си ходи. Идва съседката и пита, ще си върви ли, какво казва лекаря? Какво определи? Още 10-15 дни. Целият ден се занимават с нас, кога ще си ходим, казват болестите. Щом дойде болестта, дайте угощение. Викат съседите за здраве на болестта. Нека да има угощение, за богатия е лесна работа. Но как да даде угощение бедния? Във всяко болестно състояние се крие един диамант от първо качество. Само ако можете да свалите опаковката, ще го видите. Ако не, този диамант минава от ръце в ръце. Мислите ли, че при Христа няма честолюбие? Като влезе в храма и види търговците, взе камшик и ги изпъди, казва: «Дома на отца ми направихте разбойническо гнездо», а те отговарят: «Ще ти дадем един урок, ти ще видиш как се оправя света». Ние имаме едно външно разбиране за страданията на Христа. Вие трябва да го преживеете, онези страдания, които той имаше, да имате разбирането как се разкрива духовния свят и защо човек трябва да страда. Ако една пъпка не цъфне, не приема слънчевите лъчи, след като се облякла своята красота, ако ни я задържи, безпредметна е тази красота на цвета й. Тази красота на цвета ще се смени в един плод, който постепенно ще озрее. Този плод пък някой трябва да го изяде. Сега всички вие сте кандидати за генерали на оня свят. Всеки човек има една своя служба. Комарът има своя служба, той е малък чиновник. Вие виждате една птица и казвате: «Птица е». Птичката е едно разумно същество, което ходи със своето аеропланче. Виждате аероплана на птицата. Тук кацне, там кацне, но това разумно същество, което живее в този аероплан, не сте го виждали. Не сте виждали каква красота има птицата като разумно същество. Виждали сте аероплана или виждате един кон, той е автомобил с 4 колелета. Вие виждате само автомобила, но не виждате разумното същество. С него не се познавате, а само с автомобила. С аероплана сте запознати, но не и с жителите на аероплана. Вие казвате за себе си, че сте храм Божий. Ако сте храм, няма да се разболеете. Храмът Божий е нещо, което не боледува. То е едно временно приспособление на земята. Сънищата не ги смесвайте с вашите превозни средства. Казвате, остарях. Автомобилът е остарял. Колелетата са се изгубили, но това може да се оправи. Всеки автомобил може да се оправи. Един стар автомобил може да се поправи и да стане моден, но ще платиш разноските. Сега може да се говори по музиката, на практическа школа по музика може да се направи. Може да се даде една пиеса, може да се говори, че трябва да се свири, но като дойде до свиренето е мъчно. Преведете сега песента «Духа и ветре». За какво духа вятъра? На какво е проява вятъра? В един свят, където има вятър, най-първо то е изявление, че преди вятъра се явила топлината и светлината. Те идват първо. Духа и ветре. То е слизане в един по-ниж свят. Там, където няма светлина и топлина, няма буря, няма вятър. Някои искате живота ви да не е бурен. Щом не е бурен, вашия свят не е организиран. Там, където има вятър, света започва да се подрежда. Вятъра разнася благата, полива тревите и растенията. После духането на вятъра пречиства въздуха, донася неща от невидимия свят, които са потребни за вас. Казвам, всички бягате от страданието. Търсите свят, дето няма страдания. Хубаво е. Аз ще ви преведа онзи пример на един американски философ. Отива един млад американец при един професор по философия в Германия и му казва: Господин професоре, имате ли един съкратен курс по философия за 4-5 месеца да го свърша? Имаме. Но като Господ иска да направи една диня, му отнема 6 месеца. За 6 месеца прораства и дава плод. А пък, когато иска нещо по-солидно да направи един дъб, отнема му 100 години. Ако носиш състоянието на динята, ти трябват 6 месеца. Защо човек, след като е станал болен, е неразположен? Казва: неразположен съм. Най-хубавият масаж е това. Що е една болка? Ако погледнете в пространството, болката представля най-нежните разце, които ви разтриват. Болката е една разтривка. Защо да не ви е приятно, когато тези ръце ви разтриват, тези милосърдни сестри? Казвате: не искаме такива разтривки. Ама и вие самите месите хляб. Защо го месите? Мелите брашно, ще сложите брашното, ще сипете вода и ще го месите. Защо трябва да го месите? Казвате: така трябва да се измеси. После казвате: трябва и да се опече. По същия начин закона е едно месене на болестта. Тя като дойде казва: доста брашно се е събрало, че да направя нещо. Всяка болест идва от невидимия свят. Гостите ще ги посрещнеш добре. Сега вие викате кой лекар ще дойде: за бъбрици, за бъбрични болести, после хемороиди, ревматизъм, главоболие, тумор някъде, изпоплашили сте се, а ти се считай за щастлив, че имаш ревматизъм. Като погледнеш крака си, поглади го и кажи: колко си хубав. По-напред си бил сприхав, искал си да риташ. Ако не те боли крака, ще риташ. По-напред си искал да плеснеш някой. Сега като речеш да плеснеш, не можеш да се помръднеш. Ревматизма казва: досега можеше да пляскаш, но в нашето присъствие не може. Казваш: да бъде волята Божия. Ще бъде, как не. Рамото те боли, лакът те боли. Най-първо идва болестта. Питал ли си болестта какво иска? Като и говориш, всяка дума трябва да е премерена. Някой път си е погледнал накриво, като дойде болестта и казва: криво не го гледай. Аз като разгледам болестта, вие казвате: какво прави учителя горе, какво прави? Занимава се с гостите, които са дошли. От невидимия свят правят проверка, казва. Ще свириш той, после онова ще посвириш. Обхождам се много добре с тях. Казвате: действително или алегорично? Трябва да разбираме това. Когато не можеш да плачеш, алегорично говоря. Когато не можеш да говориш нещо, алегорично говоря. Когато не можеш да направиш нещо, алегорично съм говорил. Щом можеш да го направиш, няма никаква алегория. Казваш: боли ме. Ще пееш. Учителя пее: настана ден тържествен за моя гръб, да се почувстваш свободен от всичко невидимо робство. Настана ден тържествен за моя гръб, за моя гръб, гръб, гръб, гръб. Смешна работа, мислите. Не е смешно. Ангели има на земята. Тя ги посрещнете, да ви разправят какво е на онзи свят. Щом сте заболяли нещо, вече е почивка. Болестта е почивката. Всяка една болест в чин да те произведат. Толстой разправя, че 7-8 пъти е страдал и 7-8 пъти са го произвеждали в чин. Казва: във всяко боледуване съзнанието му се развива, има едно хубаво разбиране за живота. Всяко божествено състояние откривало пред него любовното състояние на света. Ние се тревожим с обикновените неща. Като минеш през този свят, ще дойде онова реалното. Мнозина се смущавате дали някой говори истината. Как се познава човек, който говори истината? Да кажем, аз влизам в този салон, обърнате ключа, свети, това за мен е истината. Ако може да функционира тази светлина, значи има истина. Казва: някой ден ще ме излъжиш ли? Ти човек си, можеш да го излъжеш, но един човек едва ли може да го излъжеш повече от 3 пъти. Срещнеш 3 пъти и всичко е свършено, той знае. Във Варна имаше една гимназистка, тя ми разказваше своята опитност. Като кажа най-малката лъжа, него ден ще падна така, че ще си ударя главата. Никога не е било да има изключение. Като кажа на майка си лъжа или на баща си, или на ученичките, него ден знаех, че ще си платя, няма изключение. Какво е лъжата? Защо искате да знаете какво е лъжата? Ако се запознавате с златните пари, разбирам, но да се запознавате с полиците, да подписвате. Каква реалност има една полица? Един падеж след една-две години направен. Полицата да платиш след няколко години. Това е илюзия. Той човек умрял, парите отишли и тя се умира. За какво? На какво може да разчиташ? Преди години идва една сестра и ми казва: освободих се от страданието. Защо? Те са банкноти от 2 милиона марки. Гледам тия марки, падеж им свършил и не струват нищо. 2 милиона. Но минал падежа. Всеки един от нас разчита на такива стари марки, всеки носи такива стари марки, които нищо не струват. Заблуждаваме се. Аз гледам на живота, някой свири една песен и аз наблюдавам как свири. Няма какво да го коригирам. Той сам ще се коригира. В този такт е песента, в този такт я свири. Не вземал добре времето, ритъма не спазвал. Особеният темп на музиката може да се спазва, не е лесна работа да се свири. Има известни песни, известни музикални парчета, щом ги свириш, ако времето е облачно, ще стане слънчево. Времето ще се проясни. Ако е тихо и свириш песента, веднага идва буря. Вие, ако се учите, имате едно състояние. Ако някой ви напада, пеете. Песните въздействат, може да се лекуваш. Бих желал тук да ги слушам. Някой върви, крака го боли и вика: ох, ох. Изгревчани се противят на доброто. Казвате: остарях. Мен старостта не ме интересува. Не, че не ме интересува, но стария човек иска да се освободи, иска да предаде на внуците си. Иска да се освободи от голямата работа, която имал, да я даде на своите синове и внуци, а той да седи на стола и да гледа. И той да иде на нивата с тях да работи, за да се оправят работите, нищо повече. Парчетата, които имате, трябва хубаво да ги свирите. Аз като минавам, чувам, че не ги свирите добре. Ще дойде някой и казва: кой не може да свири песента? Парчетата, които имате, трябва хубаво да ги свирите. Аз като минавам, чувам, не ги свирите добре. Ще дойде някой и казва: кой не може да свири песента? Той свири, но и той самия не може да свири добре. Той не може да свири, пък си казва мнението. Един човек, който си казва мнението, трябва да знае да свири и да пее. Казва: аз разбирам. Това не е така. Той, което вие наричате болест, е само проверка. В природата съществуват факти. Те са съществените работи. От тези факти са образувани хипотези и теории. Теориите, като се проверят, се образуват научни данни. Като се прилагат тези научни данни, имаме изводи. То е наука вече, която може да се употреби за благото на другите. Научните неща са, които отговарят на реалността. Те са проверени. Проверените неща са научни. Някой път вземете теории, хипотези и факти. Фактът не може да го опровергаеш. Светлината е факт, топлината е факт, движението на Земята е факт. Какво ще се доказва дали Земята ще се движи? Без да го доказвам, тя се движи. Светлината, без да я доказвам, тя свети. Топлината, без да я доказвам, топли. Казва: аз като доказвам, то ще стане. Но ако е лъжливо, може да го доказваш и 10 пъти, нищо няма да получиш. Онова, което е реално, без да го доказваш, то ще дойде. То е реалност, то е факт. Той работи. Дали ти ще приемеш или не, твоето сърце също е факт. Твоята душа, твоят дух е факт. Той работи вътре. Какви теории имаш, какви хипотези имаш, какви науки имаш, те не важат за духа. Ще бъдете съгласни с науката за вашия дух. Каквото и да дойде, и най-малкото страдание да дойде, духът е в състояние да се справи с тези неща. Казвате: кога ще свърши най-после войната? Войната е едно опознаване на хората. Тя е божествен език. Когато хората се възгордеят, когато започнат да мислят, че са силни, герои, всички са водители, почва борба. Те се запознават. Казвате: да се молим на Господа да престане войната. Хората най-първо трябва да се молят на Господа да приложат закона на любовта. И войната ще спре. Защо се бият хората? За хляб. Беден човек, този беден, онзи беден, нямат за богатство, се бият. От сиромашия. Казвам, имайте една ясна представа за нещата. Войната е едно коригиране. Тя е една от най-големите войни за доброто на човечеството. Каквото и да стане, опознават се хората, ще се възлюбят тия народи. Вие имате симпатия към някой, много хубаво. Някой път момъкът има симпатия към някоя мома. Какво лошо има в това? Някой път на бащата не му е приятно, като гледа този момък. Момата го харесва, бащата не го харесва. Майката го харесва, братът не го харесва. Чудно е, че по мъжка линия не харесват, а по женска го харесват. В друго семейство по женска линия не харесват, а по мъжка го харесват. Някъде по мъжка и по женска го харесват. Има си свои причини това. Този момък, като влезе там, той е много умен и дава на всички щедро. Не само обича момата. Като погледне майката, казва, аз съм готов да се жертвам за тебе. Като погледне брата, казва, аз съм готов да се жертвам за тебе. И те казват, благороден е този човек. Нещо хубаво има в него. Както говори, така е вярно. Както каже, че се жертва, жертва се. Ти не можеш да не го обичаш. Ти не можеш да не обичаш един извор, от който тече чиста вода. Всички трябва да бъдем чисти божествени извори. Дойде някой при тебе и каже, пи от водата. Дойде някой и каже, я ми кажи нещо. Пи от водата. Това е живот вечен, казва Христос. Изворът е вътре. Извира водата. Сега го цитираме. Как се дразнят хората? Дойде някой, казвам, не съм свободен. Дойде друг тропа, след малко друг тропа. А според закона на хремата, не трябва да ме лъха студения въздух. Любов е проявила по-дълго време. Дойде някой, учителю, как сте? Добре съм. Обичат ме, казвам, виждаш ли сълзи ми текът от любов? Отвориш на този, отвориш на онзи и най-после и ти се дразниш. Какво има да се дразниш? Днес ли намериха да хлопат? Днес намериха. Банкет си дал, казват, не може ли да участваме и ние в този банкет? Може, който има масло в масленицата. Нали онези деви, които очакваха младоженеца, трябваше да имат масло? В едно божествено състояние невидимия свят се проявява. Най-хубавите състояния в живота са болезнените състояния на нервите. Нервният не разбира болестта и се нервира. Всяко едно болезнено състояние внася в човешката душа нещо. Някои хора боледуват, без да знаят, че боледуват. Трябва да знае човек, че боледува. Допуснете, че имате една скръб, само вие си я знаете. Разговаряте се весело, има нещо, което ви чопли. Представете си, че вие сте баща и виждате, че един от синовете или дъщерите ви не ви зачитат. Дъщеря си, виждаш едно изкривяване на устата, казва, минаха уния времена, когато можехме да вярваме в такива заблуждения на бащите. Бащата вижда това, но мълчи. Дойде синът и той казва, минаха времената, такива стари неща да се вярват. Почитайте баща си, понеже Господ го е поставил. Най-лошият баща е добър. Почитайте господаря, понеже Бог го е поставил. В най-лошите неща, във всяко каквото става в света, Бог е скрит във всички работи. Преди повече от 20 години в Юджбунар бях на опълченска, без да съм опълченец. Живях на опълченска. Седя в двора, идват полицаи с началника си с револвери. Проверяват. Началника, който влиза, носи револвер. Седна на стола, остави револвера на масата, усмихна се. Казвам, заповядайте и седнете. Виждам, той има доверие. Дойде, остави револвера, усмихна се и направи едно движение с ръка. Ако нямаше доверие, ще го държи в ръката, защото можеше да го взема и да го претрепя. Остави револвера на масата, иска да каже, че ми вярва, че тук няма нужда от оръжие. Казвам, вие имате доста голямо доверие в мен, вие оставихте револвера тук, не ви е страх. Казва, ако целият свят е като вас, ние щяхме да го носим. Нямаше да има нужда от тях и измъчихме се. И показва револвера. По закон трябва да го носим. Често вие носите кобури по закон. Вие сте от полка на любовта, а носите пистолети. Нови пистолети трябва да имате. Новият кобур, аз читам, седи една млада мома, дойде по-възрастен и тя му отстъпи място. Това е новото оръжие. Старото оръжие, когато някой възрастен седи и като дойде някой млад от видна фамилия, стария трябва да стане, че да седне младия на неговото място. Вие седите в гората на стола и иде една мечка. Как мислите? Няма ли да отстъпите място? Ще кажете, заповядай, заповядай, мечка, и ще отстъпите. Казва някой, аз не отстъпвам. Но в даден случай може да отстъпиш. Дойдем ли до закона на любовта, ще отстъпим. Отстъпването не е слабост в човека. То е само път на най-малката съпротива. Правиш една крива линия, само любовта може да направи тази крива линия. Само един виртуоз, като дойде в доброто, може да сложи такива ноти. Ние мислим, че не живеем добре. Ако Бог би гледал на нас строго, а Той гледа с снисхождение, като гледа дребните същества, а пък ние имаме Неговата амбиция. Той направил света и както Той влияе, ние искаме да бъдем като Него. Казва някой, не може да бъдем като Тебе. Ти, като дойде да бъдеш като мене, много време ще мине. В дадения случай, благодари на Бога, че си едно дете. Но бъди разумно дете. Няма нещо по-хубаво да си разумен слуга. Един човек е труженик. Има ли нещо по-хубаво? Всичко да е вред. Никаква лъжа да няма. Да няма ни бяла, ни черна лъжа. Някой път да има един вид лъжи, които се слагат на гърба на истината. Някой път обявление има, сложено на гърба на истината. Тя ги носи снисходително, плаща заради тях. Някой тъмън те е раздразнил, ти минаваш. Никога не се сърди. Дойде някой твой брат, никога не се сърди. Ти като не можеш да се самовладееш, погледнеш, като че ли той е виновен, казва, как те и ме гледаш лошо? Причината са другите. Човек не трябва да си променя вътрешното състояние. Всякога може да се промени вашето състояние, защото около вас има ред същества, които се интересуват. Тези духовни същества се интересуват от вас както мухите. Аз съм минавал през гората, някой път 50-60 мухи накацат по шапката, кацат по гърба, казват, ти си философ, нека да се качим да придобием нещо от твоето знание. Понеже ти си един свят човек, нека ние да вземем от теб. Вървя, не може да им се сърдя. Погледна ги. Някой казва, какво има по лицето на светията? По лицето му има мухи и са накацали. Доста умни са. Дойде студено време, всичките мухи изчезват. Дойде топлото, появяват се. Когато имате всички трудности в живота, то са неблагоприятни времена, че може да страдате. Щом страдате, ще знаете, че имате всичките възможности за успех. Щом нямате страдания, възможностите са по-малко. Песента се казва «Духай, ветре, тихо духай, мило гледай». Вие като пеете, казвате, като духаш, мислиш. Трябва да знаеш как да духаш, после тихо да духаш и мило да гледаш. На вятъра се казва това. Тебе дубам дъще, сещай се снахо. Пеньо, я изкарай песента. Брат Пеньо изпя песента. Вземете една българска песен. Имате цвете мило, цвете красно. Какво му липсва на това цвете? През какви изпитания и трудности е минало цветето, докато стане то? В тази песен няма никаква красота. Казвам, трябва да сложите поезия. Считайте трудностите, които идват чрез невидимия свят, се проявяват. Ние още не сме такива, каквито трябва да бъдем. Има още неща за постижение. Вие искате да ви се подчинят работите, да говорите на болестта и да ви разбира. Заболи ви крака, кажете, бъдете добра, днеска съм заета, утре съм на ваше разположение. Вие не съдите болестта и тя си отива. Вие не се радвате. Радвате се на малките придобивки. В изгрева трябва да пеете. Казвам, коя песен искате, че всички да я обичате еднакво. Песента може да е само от 2-3 думи, но всички да я обичате еднакво. Аз мисля, че най-хубавата песен е «Аз обичам сладко да ям». Всички еднакво обичат сладкото ядене. Една песен, която еднакво допада на всички. Изпейте. Обичам сладкото. Кой от вас иска хрема? Кой от вас иска ревматизъм? Кой от вас иска квартиранти за бъбреците, за черния дроб? Лесна работа. Щом дойде хремата, сварете чисто кафе. 3-4 зранца ще сварите в една лъжичка и ще дадете кафенце за носа. Като ви заболи гърлото, ще ви дам един цяр. Не го разправяйте на другите хора, да го предавате без пари. Без любов никому не наказвайте. Заболи ви гърлото или имате жлези и сливици, намагажи ги с кафе, ще оздравеят. Да благодарим на Бога за всичко. Аз по някой път съжалявам, че не сме така деликатни с болестите. Някой казва, боли ме гърба. Да каже, имам отличен квартирант, много учен човек, приятелски говори. Дойде някой и се оплаква, че го боли нещо, да казвам. Не се говори така. Друго яче се казва. Ще кажеш, един квартирант имам, който е дошъл. Ти казваш, главата ме боли. Ще кажеш, дошъл квартирант, занимава се с много важни работи. Няма да се набръчкаш. Напротив, весел ще станеш. Като те хване болестта, ще си облечеш най-хубавите дрехи като генерал. Като дойде здравето, с обикновените дрехи, редови да бъдеш. Като те хване болестта, ще облечеш най-хубавите си дрехи, като генерал. Като дойде здравето, с обикновените си дрехи, редови ще бъдеш. Като си болен, генерал. Като си здрав, редови. Тъй ще гледаме на живота и в най-низките му прояви, в най-висшите, и еднакво ще гледаме и ще се радваме. Бог е навсякъде. Ако живеем в Бога, навсякъде е добре. Ние не разбираме нещата и създаваме ада. Бог, където влезе е рай. Като го изпъдим от себе си, образуваме ада, тревожим се. Ако болестта внесем любов, веднага става рай. Та казвам сега, цярът за ревматизма е да обичате повече вашите квартиранти. От сърце да ги обичате, да им служите хубаво. Имате главоболие, от сърце да обичате главоболието и да ви е приятно, че ви е заболяла главата. Главоболието идва от натрупване на енергии в по-висшите центрове. Като се справите с тези енергии, ще мине главоболието. Считайте, че всички болести не са нищо друго, освен излишна енергия, която ние не сме употребили както трябва, и вследствие на това идват болестите. Ако бяхме работили както Господ иска света, щяхме да сме здрави. Понеже не работим както трябва, това не е от зла воля, понеже не разбираме, явяват се болестите. Да се хармонизира здравето на човека, бъдете благодарни за всичко. Колко души има, които страдат от ревматизъм? Някои страдат от бъбрици, някои страдат от жлъчка, чердроп, коремоболие, някои страдат от гърди, от сливици и ходят да ги изрязват. Като дойде една болест, не тичайте веднага при лекаря в града, а се качете на небето, викат ви горе, повдигнете си ума нагоре. На лекаря, ако искате да услужите, пратете 200-300 лева, без да ходите. Служете 200 лева в плик и пишете. Имам една ревматична болка, помогнете ми ако можете. Кажи една дума. Ако лекарят каже и не мине, не е лекар. Кажете, няма защо да идвате, пращам ви за визитата 200 лева, кажи само една дума. Заповядайте. Лекарят е комендант. Като заповяда на болестта, тя си отива. Ако болестта иде, той е лекар. Ако не си отиде, тогава пратете 200 лева на друг човек, той да заповяда. Обиколете всички лекари в София, тъй ще се опознае човек. Вие минавате за сиромаси, че нямате пари. Не обичам такива работи, шеги не обичам. Някой казва, нямам пари. Това е шега. Всички сте богати. Аз не считам богатство външните книжни пари. Богати сте, не трябва да мислите, че сте бедни. Всички трябва да бъдем сиромаси в едно отношение. Всички да сме богати в онова, което Бог е вложил в нас, да сме щедри. Какво повече от той? Можем да бъдем щедри. Мислете, че сте богати. Цялото животинско царство да се събере, всички животни заедно не могат да се сравнят с един човек. Цялото знание на животните не може да се сравни с познанието на един човек. Тъй, щото не мислете, че сте бедни. Жалко е, че при тези богатства казвате, че сте сиромаси. Чакате да дойде вдъхновение, да идете в небето, че да се преродите. Сега имате всичко. Вие сте се преродили. Вие и друг път сте се прераждали, казвате, като дойдем втори път. Прераждали сте се не веднъж, не два пъти и казвате все, втория път като дойдем. Не чакайте втория път, сега е важно. Сега чета в очите ви и казвате, какво е патила главата ми да знаеш? Моята глава какво е патила, вие знаете ли? Ако съберете патилата на целия свят, не може да се сравнят с моите пътила за един ден. Знаете ли какво нещо е? Казвате, че имате страдания. Благодарете на Бога за тези страдания, те са залагалки. Зад всички страдания виждам скрити божествени блага. Така се възпитават хората. Бъдете благодарни. Казвате, малък е апартамента. Благодарете. Нямаш апартамент. Благодари. Скъсани са ти обувките. Благодари. Като ходиш да се вижда, че вярваш Бога, казвате, изпокъсахме се. Не сте се окъсали. Ако Бог облича пеперудите с такива красиви дрехи, няма ли и вас да ви облече? Христос е казал, ако Бог криновете така облича, колко повече вас. Казвам, ние хората, които носим името на Христа, трябва да имаме друго верою. Съжалявам, че тук не разбирате. Казвате, разкряскал се е някой брат. Не се е разкряскал, хубаво говорете. Кажете, колко любовно говори. Той кряска, понеже смята, че хората са глухи. Той говори за онези, ушите на които са глухи. Не за онези, на които ушите са отворени. Някой се е ядосал, много енергичен е станал. Че кряска някой, колко му е кряска? На половин километър нищо не се чува. Кряска не разбирам от 10 километра да го чуваш. Вие сте станали много деликатни. Сестра, откъде дойде? Изговаря го дебело. Басът говори. Сестра, откъде дойде? Изговаря го тънко. Сопранът говори. Аз ще ви кажа. Аз ида от небето. Сега дойдох отгоре. Сопранът е това. Сестра, откъде дойде? Аз дойдох от дъното на земята. Сега излизам на свобода. Басът е това. Свиренето ще оставим за другия път. Това е живот вечен, да позная теб единна го, истинна го Бога и Христа, когато си изпратил. 17-та лекция от учителя, държана на 11 януари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева.